Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Fú, rögtön az elején egy izgalmas hír. Egy Salvatore Iaconesi nevű olasz művész fejleszti azt a mobil alkalmazást, ami azt ígéri, hogy a tüntető tömeg közepén elhelyezkedő emberek is találhatnak biztonságos helyet. A hír szerint a program elfog minden fontosabb üzenetet a közösségi oldalakon, köztük a Facebookon, Foursquare-en, Instagramon, majd az adatokat nyelvjellemzésnek veti alá, hogy megértse, mi van az üzenetekben. Ezután a rendszer összeszámolja azokat az üzeneteket, amelyek valamilyen veszélyről szólnak, majd az egészet megjeleníti könnyen értelmezhető formában. A felhasználók telefonjukon kiválaszthatják, merre szeretnének haladni. Az alkalmazás pedig vörös színnel jelöli a veszélyes, míg zöld színnel a biztonságos területeket, gondolom, ahol nincsen vízágyú. És mit szóltok ehhez? És kitben lehet kapni, amihez adnak egy sisakot arcvédővel, egy 14 kilós golyóálló pajzsot. Letölthető az is valószínűleg a marketplace-ről. Én próbáltam összeszorított szájjal végighallgatni a hírt, bevallom őszintén, semmi problémám azokkal, akik tüntetni mennek, mert nekik joguk van hozzá, hogy véleményt nyilvánítsanak, de aki kimegy, az legyen tisztában azzal, hogy aki velük szemben áll, annak joga van eszközöket használni, amelyek veszélyt okozhatnak. Hát így a mérkőzést előre lehet sejteni, hogyha rossz irányba halad a tüntetés, akkor mi lesz belőle, akkor meg nem kell mobil applikáció, hanem futni kell, de nagyon gyorsan ellenkező irányba. Vagy nagyon gyors telefon kell hozzá. De most gondolj bele, viszed magaddal a mobiltelefont, és látod, itt már vízágyúznak. Na jó, azért egyébként nem ennyire egyszerű a történet, mert ez azért feltételezi, hogy most már ilyen kommercializált kereskedelmi célról is lehet az üzeneteket visszafejteni. De hát érted, megy a tüntetőtől meg, és ahelyett, hogy valami jelszavakat gajdolnának, mindenki a mobiltelefonján nézi a Facebookot. Hát hogy néz ez már ki? Hogy a Facebookon a rendőrség bejelentette azt, hogy vízágyúkkal fognak lőni. Tehát, hogy szépen összefésüli az infókat például a közösségi állókról. Ez körülbelül olyan, mintha futballistáknak indítanának olyan adatbázist, amely megmondja, hogy a 11-est be fogják előni, vagy nem, de mindezt mérkőzés közben kell elővenniük a zsebükből, és megnézni, hogy 63. percben vagyok, akkor az én adataim alapján 5 percen belül nem lőhetek 11-est, mert mellé fogom lőni. Ezt kipróbálták egyébként most az angliai tüntetésekkor, és a provokátorokat próbálták ellenőrizni, és lehet, hogy éppen visszájára használták, csak erről nem tudunk, mert a projekt egyébként félig meddig még titkos, tehát a civil szervezetek által használható, hogy kiemelik azokat, akik beírnak, nem pedig akik mennének tüntetni, tudják, hogy merre menjenek. A provokátorok kiemelésére az a legegyszerűbb módszer, hogy figyelni kell és beháromszögelni a mobiltelefonját, és onnál fogva kiemelni mindenféle alkalmazást. Na igen, csak ugye tudni kell, hogy ki a provokátor, és valószínűleg abból indul ki ez az egész fejlesztés, hogy ma már a közösségi média világában rengeteg mindent szerveznek, maga tüntetők is, az internet segítségével, SMS-ekkel, meg mindenféle, meg hát magán Facebookon, és nyilván fejlesztettek valamiféle nyelvi tartalomelemző eljárást. Pontosabban nem fejlesztettek, ilyen van rengeteg már, csak mobilra és egy ilyen alkalmazást létrehoztak, és ez tulajdonképpen ez egy működőképes dolog tud lenni. Csak azt kell feltételezni, hogy a provokátorok, illetve hát, vagy mondjuk a tüntetők, hát ne legyünk ennyire pejoratívak, a tüntetők a közösségi hálón szervezik meg az akciójukat. Forszkveren bejelentkeznek, tiszta sor. Szeretném mindenkivel közölni, hogy a Bajcsi Zsilinszi úszka Lőrinc utca sarkán fogom felszedni a kockaköveket 14 perc múlva, és ezt fölteszem a Forszkveren. Fotóval. Jó, mondjuk ez nem volt benne, de Salvatore azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy Angliában, az Olaszországban, Tunéziában és Egyiptomban is tesztelték a technológiát, és körülbelül hasonló mondatokból aztán összerakták a zöld és piros jelzéseket. Meg azért kíváncsi vagyok arra, hogy ha például ez az applikáció létezett volna mondjuk tavaly nyáron, amikor biztosan emlékeztek arra a norvég katasztrófára, Anders Breivik ugye megcsinálta a dolgot, és mondjuk ő kifejezetten posztolt a Facebookra, és sejtető üzeneteket posztolt a Facebookra, tehát szóval, ha belegondolok, hogyha lenne egy igazán profi ilyen jellegű, vagy ilyen célzatú applikáció, akkor mondjuk lehet, hogy az a katasztrófa elkerülhető lett volna, vagy legalább valamilyen szinten lehetett volna rá számítani, felkészülni, vagy nem tudom, ez csak egy ilyen. Csak ez inkább a másik irányba működik majd ez a fejlesztés, nem a hatóság irányába, ott nyilvánvalóan vannak régóta, egészen biztos. Nem, mondjuk a szülők irányába, hogy ne engedjük nem, el a gyerekeket. Nem, hát itt arról volt szó, szigetre. Amit az előbb olvastál, hogy maguknak a tüntetőknek, a demonstrálóknak szól ez a fejlesztés. Igen. Ott kint a helyszínen. Igen, de azért az is egy információ mondjuk a hatóságok felé, hogy ki mindenki tölti ezt le. Tehát, és onnantól kezdve már... Hát és a végén egyedül vannak a provokátorok, ott állnak a rendőrök. Ez egy mókás világ lesz. Mindenki hazament. Nagyon vicces. Minden esetre én azért azt kívánom, hogy itt jót-jót elnevetgetünk ezen a témán, de ne essen senkinek sehol semmi gondja és problémája. Inkább segítsen ez a szoftver, amellett, hogy itt jókat vidámkodunk rajta, mint hogy valakinek sérülése támadjon bármilyen tüntetésen bárhol. Negyven éves az Atari visszatekintő méltatás az elején Dragon Györgytől. Egy cég, amelyiknek a videójátékok piacát köszönhetjük. Aztán folytatjuk a 30 éves Commodore 64 zenéjéről indított sorozatunkat, DJ Chatman ezúttal a Comic Bakery játékot idézi fel. Vendégünk lesz Stoll Barbara, a Greenpeace munkatársa, akivel az IT szektor környezetszennyező hatásairól és megoldásokról beszélgetünk. Aztán nyári kütyű megoldások következnek Kovács Tücsi Mihálytól. Ma nem hagyok senkit a vízben. Borek András egy univerzálisan felhasználható beágyazott platformról, az Arduino-ról ad hírt, végül az infoszótárban sorra kerül a grammatikai náci. Ez egy olyan kifejezés, amit legszívesebben nem vennék a számra. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek! Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forráskód forrása. Jó estét! Spányik Balázs, alias DJ Chatman, Commodore szakértőnk. Szép jó estét! És végül, de nem utolsó sorban egy hölgy, Stoll Barbara, a Greenpeace klíma és energia kampányfelelőse. Szervusz! Hello mindenki! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Neti Istók vagyok. Üdvözlünk mindenkit! Dragon György ezúttal egy legendás márkáról emlékezik meg, mivel idén nem csak a Commodore 64 kiadásának 30. évfordulóját ünnepeljük, hanem az Atari 40. szülinapját is. Van némi zűrzavar a fejekben, vannak, akik számára az Atari márka csupán játékokat, vagy éppen játéktermi szórakozást jelent, mások számára pedig személyi számítógépet. Ráadásul a Commodore alapító Jack Tramiel az Atari környékén is felbukkant a 80-as években. Hírsziporka mesterünk most eloszlatja az zűrzavart, és visszatekint az Atari sztorira. A történet gyakorlatilag a 70-es évek elején kezdődött, amikor nagyon sok mindenkiben felmerült az az igény, hogy most már készítsünk videójátékokat valahogyan. Ennek következtében egy Nolan Bushnell nevű úriember egy barátjával alapított egy céget, egy Zigizag nevű céget, amin be se jegyeztek gyakorlatilag, de elkezdtek ők dolgozni egy ilyen különböző számítógépes platformnak nevezett eszközökön, hát 1972-ben járunk, majd június 27-én beegyeztették ezt az Atari nevű céget. Az Atari szó egyébként egy japán táblásjáték, a Go egyik győztes állásából való, tehát akinek Atari-ja van ebben a bizonyos Go nevű játékban, ő már győzelemre áll, vagy valami győztes dolgot csinál. De egyébként az nem véletlen, hogy a japánokra céloztak, miért egy koreai szót használta. Sokféle változat fölmerült, de ahogy a Commodore esetében is ez tűnt nekik a legjobbnak. Ugye a Commodore-nál ott is General, meg nem is tudom, hogy más ilyen hasonlói katonai tisztek is felmerültek. Itt ez az Atari volt nekik a győztes szó gyakorlatilag. Utána az egyik új dolgozójuknak kiadtak egy házi feladatot, hogy készíts valami videójátékot, itt néz körül, hogy milyen videójátékokat csináltak már mások, például már a Magnavox ekkor már létezett és készített ilyen dolgokat. És ez a kedves kollega tisztán hobbi szinten házi feladatként végrehajtotta a feladatot, és a Pong című játékot alkotta meg. Mindenki bólogat ide azt a környékén. A Pong lett az első olyan videójáték a videójátékok történelmében, amelyet mások elkezdtek lemásolni, és elkezdtek továbbfejleszteni, sőt, itt született meg az a gyönyörű szó, amit magyarul mostanában egy-egyben átírunk, a feature. Tehát, hogy vadonatúj feature-ökkel, tulajdonságokkal, több játékos mód, több ütőmód, több pontmód, tehát csomó mindenek kiegészíthették. A szakértők a Pongnak és az Atarinak adják azt a dicsőséget, hogy gyakorlatilag ők alapították meg a videójáték ipart ezzel a bizonyos Ponggal, és ezért is emlékezünk meg róluk. Későbbiekben 1976-ban úgy gondolták, hogy ez önmagában kevés, hogy játéktermi gépeket gyártanak, meg elég nagy volt a konkurencia, így egy Cyan Engineering nevű cég felvásárlásával megszereztek egy olyan hardware eszközt, amelyet elneveztek Atari Video Computer Systemnek, később Atari 2600-nak hívták, erre is sokan bólogatnak itt az asztal körül. Ez minden idők akkortájt legnépszerűbb játékkonzolja volt, olyannyira, hogy képzeljétek el, abban az időszakban még nem volt ez a Nintendo, meg ilyesmi, mint manapság, és az amerikai háztartásokban a konzol szót nem ismerték, hanem neked van Atarid? Igen, van. És neked, nekem is van Atarim. Tehát önmagában ez a szó jelentette a játékkonzolt. Tehát köznevesült a tulajdonnév Atariból egy eszköz. Így igaz. Ennek lett egy 5200-as nevű nagyobb testvére, és aztán 1983-ban bekövetkezett a második nagy videójáték krach, amely a különböző nagyon sok platform létezett, nagyon sok rossz minőségű játék létezett, ez magával rántotta ezt a bizonyos játékgépet. Képzeljétek el, hogy ebben az évben 1983-ról van szó, több millió 2600-as eladása után a veszteség 500 millió dollár volt. $60 $20 csökkent a részvényeknek az árfolyama, irtózatos nagy probléma volt, és hát gyorsan ki kellett találni valamit, így úgy döntöttek, hogy akkor ők most az Apple 2-vel fognak versenyezni, házi számítógép piac az most fölfelé száll, létrehozták a saját számítógépüket Atari 400 és 800 néven, természetesen mivel később jöttek, és egyébként sem volt olyan jó az eszköz, mint az Apple 2, elbukták ezt a versenyt. Jött a kedves Jack Tramiel bácsi, akiről ugye szó volt az előzetesben, ő úgy döntött, hogy fel fogja virágoztatni ezt a céget. Egyrészt elkezdtek versenyezni 8-bites szinten a Commodore 64-essel, egyébként nem túl nagy sikerrel. Nagyon sok modell dobtak piacra, Atari 800, 800X-el, 130X-el, sorolhatnám napestig. Nem voltak rossz készülékek, de valahol elmaradtak a Commodore eladások mögött folyamatosan. Sőt, Kelet-Európában egy 130XE nevű modellt dobtak piacra, képzeljétek el, ami az első Made in China házi számítógép volt, és ezért is bukott meg, mert szinte mindegyik készülék hibás volt, hibás forrasztásokkal, hibás csípekkel volt felszerelve. Hát ez még az a korszak volt. Viszont Jack Tramiel kitalálta a 16, illetve 32 bites Atari korszakot, ugye az Atari ST megszületett, amely két szempontból zseniális és fantasztikus számítógép volt, első számítógép volt, amelyben MIDI port volt található. Kár, hogy most Kevin barátunk nincs itt a stúdióban, mert ugye a zenészek világon szinte mindenütt Atarit kezdtek használni, és például a Cubase nevű program Atari ST-n jelent meg először, aki zenész tudja, miről van szó. Illetve az Atarinak volt egy másik nagyon jó ilyen egyedi tulajdonsága, amire ők nagyon ráizmoztak. Ezen volt az akkori korszak legjobb tördelő programja, amely segítségével újságokat, magazinokat, kiadványokat lehetett tördelni. Amíg a konkurencia, a Commodore amíg az a játékok irányában fejlődött és nyerte egymás után a díjakat és millió számadták el, addig ugye az Atarisok persze játékban is erősek voltak, de kiválóak voltak ezekben a felhasználásokban, és ennek ellenére elkezdtek visszaesni az eladások az IBM PC erősödésével, így az Atari úgy döntött, hogy ők maradnak a videójáték biznisznél, azonban elkövettek egy hatalmas, két hatalmasnak hibát, kioszták az Atari Lynx nevű hordozható kézikonzolt, amelynél folyamatosan alkatrészellátási problémákkal küzdött a gyártás, emiatt megbukott a konzol, ezek után úgy döntöttek, hogy ők számítógépet többé nem gyártanak, csak a konzolokra koncentrálnak. És marketing szempontból a világ első igazi 64 bites játékkonzolját piacra dobják, ez volt a Jaguar vagy Jaguar, ami olyan csúfosan nagyot és csúnyát megbukott, hogy öröm volt nézni. Így az Atari cég gyakorlatilag a csőd közelébe került. Ekkor a Jack Tramiel el is adta a céget egy ilyen kisebb hardware gyártónak, aki később továbbadta a Hasbro-nak, és a Hasbro már ugye a Barbie babáról híres, leginkább nem éppen a hardware gyártásról. A dolognak az lett a vége, hogy átalakult a cég ilyen, hát hogy is mondjam, gyermekjáték szoftvereket gyártó, öltöztest fel Barbie-t, Barbie fürdőszobája, Barbie ruhatára című cégé, a dicsőséges valaha videójáték piacot elindító cég. Ezt hál' Istennek nem nézte jó szemmel a videójáték piac, és egy francia cég, az Infogrames, amelynek ilyen tatu alakú logója volt, talán még többen emlékeztek rá, felvásárolta az Atari-t ettől a bizonyos Hasbro-tól. És manapság az a történetnek a lényege, hogy annyira értékesnek ítélték meg ezt a márkanevet, hogy maga a francia cég is fölvette az Atari nevet, tehát eldobta a saját eredeti cégnevét. Ma 2012-ben ott tartunk, hogy az Atari egy jó presztízsű játék szoftver, tehát csak és kizárólag játék szoftver gyártó cég. Ma már semmilyen hardvert, semmilyen konzolt, semmilyen számítógépet nem gyártanak. Ennek ellenére a világban rengeteg az Atariánus, mert így hívják őket ilyen nagyon szép néven. Nem tudom, nem biztos, hogy ez belekerülne a Zoli féle műsorba, hogy Atariánus valaki vagy nem, de ez az Atari rajongóknak a neve. Borzasztó jó nosztalgia gépeket mind a mai napig meg lehet vásárolni. Képzeljétek el, hogy a Falcon nevű modelljük, amit később egy ilyen szoftver, ilyen zeneszoftvereket gyártó cég vásárolt fel, tulajdonképpen a szakértők szerint mind a mai napig a legjobban moddolható számítógépnek számít. Tehát azért ez önmagában egy dicsőség, még így a 40 évre visszanézve is, és hát én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő 40 évben is ez az innovatív és rengeteg örömet, a videójátékosoknak rengeteg örömet okozó cég még fenn fog maradni, ha más nem szoftvergyártóként. De addig is olyan szoftverekre gondoljunk, hogy Asteroids, Galaxians, Pong, ugye, amit mondtam, és társai, tehát itt az Atari az egy egyenértékű volt valaha a videójátékkal, manapság csak egy jó presztízsű videójáték készítő cég, de boldog születésnapot nekik, hajrá Atari! Atari után Commodore. Idén 30 éves a Commodore 64-es számítógép, ebből az alkalommal a Netidők C64 szakja, DJ Chatman alias Pányik Balázs már hetek óta sorozatot indított. A retrospektív epizódokban a régi Commodore játékok hangulatát idézi fel a zene segítségével, és legtöbbször kiderül, hogy a régi játékok zenéinek újabb változatai is vannak. Mivel folytatjuk? Comic Bakery-vel folytatjuk, ami egyben az utolsó szám is, és ezzel zárjuk majd a Press Play on Tape második lemezének a bemutatását. Most már hetek óta ezzel foglalkoztunk, és ez lesz az utolsó szám erről a lemezről. Comic Bakery-ről azt kell tudni, hogy szintén játéktermi gépként kezdte az életét a Konami, készítette el a sima játéktermi verziót. Egy Pékről szól a játék, akinek egy gyönyörű automatizált kenyérsítő géprendszere van. A kenyér különböző fázisokban balról jobbra halad egy teherautó felé, és minden tökéletes volna, a Pék akár hátra is dőlhetne, hogyha nem lennének a játékban megátalkodott mosómedvék, akik megpróbálják megakadályozni abban, hogy a kenyér eljusson a teherautóhoz, és a teherautó 5 órakor elvihesse a kenyeret a városba. Ennyit kell tudni a játékról, egy nagyon szép grafikájú és nagyon jó zenéjű játék volt, különösen a zenéje miatt emlékszünk rá, mert mint játék maga teljesen megbukott szegény, annak idején a kritikák teljesen leúzták, léve dögunalom volt. A Pékünk az egy helyben áll a képernyő közepén, és ott kellett vele urálni, és így elkapdosni a különböző helyről támadó mosómedvéket, vagy bekapcsolni éppen a kikapcsolt gépet, mert hogy a mosómedvék ki tudták kapcsolni a kenyérsütőgépeket is. Viszont a zenéjét az a bizonyos Martin Galway szerezte, akit szintén az istenek között, a C64-es zeneszerző istenek között emlegetnek Hubbarddal és a Ben Douglas-sel együtt. Úgyhogy hallgassuk is meg, hogy hogy szólt ez eredetileg. Egy egészen meglepő hangeffektusokat, meg hangszíneket vitt bele ebbe a zenébe, de érdekes módon ezért is cikizték, mert akkor már nem ez volt az első slágerzené, amit jópofa játékokhoz írt, és a kritikusok számon kérték rajta, hogy miért nem mutat valami újat. Mindennek ellenére, mind a mai napig szerintem a Comic Bakery az egyik legtöbbet feldolgozott C64-es slágerzene, és meglepő módon, hogy keresgéltem a YouTube-on, hogy milyen feldolgozások érhetők el, mindenki valahogy a diszkóba álmodta bele ezt a dolgot. Úgyhogy meg fogjuk látni, mindjárt mutatok két változatot is, mind a kettő ilyen teljes táncparkett, és megőrülsz, és elkezdesz azonnal szeletelni a levegőbe jellegű feldolgozás. Úgyhogy az első, amit meghallgatunk, az a bizonyos Instant Remedy, akiről szintén már volt szó a korábbi műsorokban, aki ilyen Ibiza Dance Club remixeket készít a régi C64-es zenékből. Hallgassuk meg az ő verzióját. na pont itt jött a vége a Duc-Duc, de hogyha már Duc-Ducról van szó, akkor van a YouTube-on egy űr-Duc-Duc változata, és az Cosmic Bakery néven lehet megkeresni, és ilyen teljesen átszellemült űr bevezető után utána indul be a Duc-Duc, illetve van egy másik, ami egy melankolikusabb Duc-Duc feldolgozás, ez a bizonyos Soundlogic verzió, ebből is meg tudunk hallgatni egy részletet. Azt mondja Zoli, hogy DJ Bobo stílus, és minden olyan bőszen bólogatunk, tényleg ez inkább olyan volt. Na de ami igazán híressé tette a Comic Bakery-t, az 2002-ben a Press Play on Tape feldolgozása, ami egy videó megjelent, tehát a YouTube-on videóként megjelent boyband, Larger Than Life boyband remix volt. És itt a műsorban is foglalkoztunk vele, hogyha jól emlékszem, talán még 2003 elején, úgyhogy hallgassuk meg ezt, mert ez volt az, amit amikor először meghallottuk, akkor nem csak azért, mert ez egy Commodore 64 zenefeldolgozás, attól állt meg az eszünk, hanem attól, hogy a Press Play on Tape hogy nyúlt bele. Ez volt az első olyan szám tőlük, amit hallottunk, amikor éreztük, hogy ők azért sokkal merészebben hozzá tudnak nyúlni ezekhez a zenékhez, mint egyszerűen csak egy rockzenekarként földolgozni. Szóval ebben a klipben minden van, ott vannak a fiúk beöltözve atlétatikóban, van, amelyik áll egy folyópartján és belecsap a vízbe, ilyen nagyon férfiasan, van, aki a zuhany alatt lelgeti a C64-ét, van, aki pedig nem tudom, valami másik ilyen vízesést imitáló dologban, de szóval ez mind kellett az a boyband imagehez, tehát a fiú csapat imagehez, hogy ez jól nézzen ki, jól szóljon és jó nagyot lehessen rajta nevetni. Még egy érdekesség a végére, hogyha valaki ügyesen keres a YouTube-on, akkor talált egy olyan Comic Bakery feldolgozást is, amelyet a Rammsteinnak a Duhasznik című számmal sikerült összeötvezni. Meglepő módon a két dolog teljesen stimmel egymással, így ütemben meg ritmusban. Ezt most nem mutatnánk be, de hogyha valakit érdekel, akkor keresse meg a YouTube-on. Azt írja közleményemre a Greenpeace mozgalom, hogy ha az IT-szektort egy országnak vennénk, akkor az összes üvegházgáz kibocsátásával a világ ötödik legnagyobb szennyező államának felelne meg. Ráadásul, ahogy írják, ez a kibocsátás évről évre növekszik. A közleményben a környezetvédő aktivisták a számítástechnikai cégek legnagyobbjait veszik célba a következőképpen. Ezek a nyereséges és roppant innovatív vállalatok, mint például az Apple, a Microsoft vagy az Amazon, az óriási adatközpontjaikat szénenergiával működtetik. Említenek jó példákat is, mint például a Google, a Yahoo vagy a Facebook, akik elsők között ismerték fel a megújuló energiában és az energiahatékonyságban rejlő óriási lehetőségeket. Stoll Barbara vendégünk, szervusz, a Greenpeace klíma és energia kampány felelőse. Sziasztok, jó estét mindenkinek! Egyáltalán ebben a zöldöklő piaci versenyben az IT cégekről elvárható, hogy foglalkoznak a zöld energiával? Hát mi úgy gondoljuk, hogy pont azért elvárható, mert hogy öldöklő a piaci verseny. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy ezek a cégek tulajdonképpen meghalnának innováció nélkül, és azzal tudnak a többi elé kerülni, hogyha minél jobb és újabb és fantasztikusabb megoldásokkal rukkolnak elő. Tehát az nagyon alapelvárás, hogy akkor a felhasznált, az általuk felhasznált energiában is legyenek innovatívak és előremutatóak. Arról nem is beszélve, hogy egyébként ezek nagyon-nagyon tőkeerős cégek, tehát azért azt tudni kell, hogy itt ugye már évek óta benne vagyunk egy mély gazdasági válságban, és ezek azok a cégek, akiket alig ha hát tudott ez hátravetni. De akkor úgy, a zöld energiának nyugodtan olcsóbbnak kell lenni, nem? Hogyha erősebbek ezek, tehát gazdagabbak ezek a cégek. Ez azért sok mindentől függ, hogy a zöld energia az olcsóbb-e, mint a hagyományos energia. Nyilván ez országtól, régiótól, technológiától függ, de az egészen biztos, hogy ezeknek a cégeknek megvan a lehetőségük arra, hogy a megújuló energiaforrásokat válasszák, tehát teljes mértékben egy jogos elvárás tőlük, hogy az energetikai választásaikban is innovatívak legyenek. Én ahogy átnéztem a listát, kétféle céget látok keveredni, az egyik az tisztán szolgáltatással foglalkozik, a másik pedig hardware gyártással is foglalkozik. Ez milyen súllyal esett latba a vizsgálatba? Azt tudni kell, hogy ez a tanulmány, amely a kampány alapját képezte, ez kifejezetten az adatközpontokkal foglalkozott. Tehát attól függetlenül, hogy itt bizonyos cégek esetleg hardware gyártással is foglalkoznak, stb. Itt most kifejezetten az adatközpontokra fókuszáltunk, mégpedig azért, mert ez egy nagyon-nagyon gyorsan növekvő szektor, mind a kibocsátásokat, mind pedig az áramigényt tekintve, úgyhogy ez alapján lettek rangsorolva, és ez a 14 legnagyobb IT cég egyébként. Akkor mondjuk azért egy példa, mondjuk egy sorrendet, tehát ki a leg és ki a legkevésbé. Ahogy már te is említetted a bevezetődben, ugye a három leg az a Facebook, a Google és a Yahoo, de egyébként még az Akamait is lehetne említeni, ők kevésbé ismertek Magyarországon, és hát a három legrosszabb ebből a szempontból az az Apple, az Amazon és a Microsoft. Ezt nem gondolnánk, tehát azt hiszük, hogy igen, nyilvánvalóan az Apple ugye nagyon híres arról, hogy milyen zöld, legalábbis így hát apostrofálja magát a felhasználói körében, és egyébként nagy meglepődést is váltott ki a kampányunk, de mi sem betámadni akartuk ezeket a cégeket, különösképp nem az Apple-t, hiszen tudjuk, hogy az Apple-nek nagyon hűségesek a fogyasztói, tehát ugye... Nem csak hűségesek, bocsánat, hanem felszólították. Protektívek is, tehát abszolút... Valami 220 ezeren kérték, hogy na most akkor legyetek zöldek, és az egyik központjukat szénmentessé tették például. Igen, tehát egyébként abszolút hatásos volt a kampány, de azt az kell mondjam, hogy... Az egy csepp a tengerbe, azt egyrészt csepp a tengerbe, másrészt meg ugye az Apple az azért is volt nekünk egy fontos cég és egy fontos választás, mert ha az Apple lép, és ha az Apple valamit tesz az innováció, ilyen szempontból az innováció érdekében, akkor nagyon nagy valószínűséggel a szektor többi szereplője is előbb-utóbb követni fogja. Bocsánat, csak még előtte ezen fussunk végig, és után visszatérhetünk, hogyha a Magyarországon, ugye Magyarországon több millió felhasználós egyre többen vesznek például okostelefont, laptopokat, mindenfélét. Én például éjszaka töltöm a telefonom, egy nyilván ebből a szempontból nem vagyok egy jó, vagy egy zöld felhasználó. A magyar felhasználók mennyire teszik rá az ökológiai lábnyomukat? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak egyébként az összkibocsátása is viszonylag alacsony, és innentől kezdve nyilvánvalóan az IT szektorunk kibocsátása is, illetve a mi IT-s felhasználóink kibocsátása, összkibocsátása is viszonylag alacsony, de mindettől függetlenül természetesen mindenkinek van felelőssége abban, hogy mennyi energiát használ, ezáltal ugye mennyire van hatással a nagy globális problémákra, mint például a klímaváltozás. Tehát a saját életében ugye mindenkinek meg kell tennie azt, hogy racionalizálja a felhasználását, nem vesz meg mondjuk 8 kütyűt, mert teljesen felesleges. Ugye itt lehet gondolni az áramfelhasználásra is, amit említettél, tehát hogy a töltőkkel hogyan bánunk, a standby üzemmódokkal hogyan bánunk. Nem is szeretném felsorolni, mert kicsit evidenciának hangzanak ezek. Úgy gondolom, hogy egy előre haladott... De milyen megoldásokat javasol a Greenpeace? Tehát, hogy vannak-e pontjaitok? Igazából az igazság, hogy ez a... Tehát, hogy ezek magától értetődnek ezek a dolgok. Tehát külön javaslatsort nem készítettünk a fogyasztók számára, hiszen az, hogy alapvetően az árammal takarékoskodjunk, az, hogy tényleg racionálisan használjuk fel, és egyáltalán vásároljuk meg ezeket az eszközöket, ezek mind-mind, hogy mondjam, egy nagyobb rendszernek a részei, tehát itt nem csak az IT felhasználásról, hanem általában, mint a fogyasztói társadalomról beszélhetünk, és akkor ez már egy sokkal bonyolultabb problémakör, de az egészen biztos, hogy mindenki részese ennek, és a Greenpeace egyáltalán nem mondja azt, hogy ne használjuk az internetet, ne használjuk ezeket a számítási felhőket, hiszen tudjuk, hogy ez a jövő, és óriási mértékben növekednek. Nekem egyetlen egy kérdésem lenne, ugye köztudomású tény, hogy az Apple Cupertino-ban egy vadonatúj HQ-t, egy központi épületet épít az űrhajó kódnévvel, ami teljesen ilyen újrahasznosítható, meg zöld energiákkal lesz ellátva. Ez bejárta a világsajtót, ez a hír. Mindenki hümögött rá, vagy tetszett neki, attól függően, hogy ki milyen vérmérsékletű és beállítottságú. Ilyen jellegű fontos döntések mennyiben változtatnak meg ilyen kampányokat, hiszen ti most azt mondtátok, hogy jaj, ezek milyen gonoszak, ott vannak a harmadik helyen. Közben azért látható, lehet, hogy ez csak egy propagandafogás, de ettől függetlenül épül az a központ, és készül az a központ, és valóban elkötelezték magukat amellett, hogy ezt így építik meg, ahogy. Ezzel kapcsolatban volt egy kisebb fajta ilyen IT-s médiaháború itthon, ezt lehet, hogy nem követtétek, de a lényeg az, hogy pontosan ezzel megtaláltak minket szakértők, és azt azért el kell mondani az Apple-ről, hogy ez nagy mértékben egy PR-fogás volt, mert hogy azt is kiderítette a Greenpeace, és egyébként teljesen nyilvánosak ezek az adatok és ezek a statisztikák, hogy nagyrészt ezt a kupertinói adatközpontot, ezeket ilyen úgynevezett ilyen megújuló energia tanúsítványok vásárlásával akarták 100% megújuló energiával ellátottnak beállítani, ami két teljesen különböző dolog, mert egy megújuló energia tanúsítvány az semmivel több megújuló energiát nem jelent a valóságban. Tehát ez az adatközpont, ez nagyobb részt hagyományos energiaforrásokkal lesz ellátva. Na mindegy, szóval nem akarok belemenni ennek a tanúsítványoknak a lényegébe, de ez azért egy PR-fogás volt az Apple részéről. Viszont hozzá kell tenni, hogy egyébként amikor ennek a nagy globális kampánynak ugye a végére értünk, aminek bizonyos szempontból még nincs vége, de amikor elcsendesültek így a Greenpeace hangjai, akkor az Apple bejelentette, hogy valóban mostantól kezdve a választásaiban a megújuló energiaforrásokat fogja előtérbe helyezni, és az új adatközpontjainál is ez lesz egy elsődleges szempont. Úgyhogy azt azért csak szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy jobb azért óvatossággal kezelni ezeket a csodálatos bejelentéseket, mert hogy ez konkrétan nem volt annyira igaz. Visszatérve ugye a kampányra és a kiadott sajtóközleményre, azt olvasom, hogy 2012 első negyedévében 19%-kal emelkedtek az adatközpontok globális áram szükségletei, annak ellenére, hogy a globális energia szükséglet gyakorlatilag változatlan volt az utóbbi 3 évben. Mennyire vizsgálta ez a tanulmány azt, hogy a tárolt adatmennyiség és a kapacitás az ezzel párhuzamosan hogyan nőtt ezen időszak alatt? Ja, tehát, hogy nagyobb felhasználást, azt mondod, hogy nagyobb felhasználást is igényelne, az a lehet, hogy jobban megnőtt igény. Hát valószínűsíthető, hogy a megnőtt energiaigény az sokkal nagyobb adatmennyiség kezelést is jelent. Így van. Az egy adatra jutó energiaigény akkor gyakorlatilag csökkent, ha ezt így számoljuk. Azt azért tudni kell, hogy ezek a felhő felhasználások, felhő alapú felhasználások, ezek ugye nagyon hatékonyak, ezt nyilván ti sokkal jobban tudjátok, mint én, de hogy már ez is egy nagy előrelépés volt, amikor ez a felhő technológia elkezdett terjedni. Viszont az egészen biztos, hogy az adatok, tehát mennyisége, tehát a tárolt anyagok mennyisége is, vagy adatok mennyisége is folyamatosan növekszik. Tehát ezt vizsgálta a tanulmány, és erre kitértünk, ezt megnéztük, és egyébként elképesztő számok vannak arra vonatkozólag, nem is tudom, hogy most tudok-e nektek mondani, de például a digitális információk mennyisége 2020-ra 50-szerese lesz a jelenleginek a becslések alapján. Tehát ebből azért látszik, hogy milyen mértékű a növekedés, és bizony, még ha nő is a hatékonyság, akkor is ez egészen biztosan növekvő áramigénnyel fog együtt járni, ami pedig nagyobb kibocsátásokkal jár, hogyha nem megújuló alapon termeljük meg az áramot. Én azt látom, hogy a felhő alapú adatok, tehát azokat, amelyek tárolnak, azok nagyobb mértékben növekednek évről évre, mint amennyivel az energia felhasználás jár. És ahogy te is említetted, ugye ez a közeljövőben meg fog többszöröződni. Egy legutolsó tanulmány szerint csak a videóállományoknak a növekedése az meghaladja a 60%-os éves növekedést, ami pedig tudjuk, hogy az adat, tehát a felhőben tárolt adatoknak egy igen-igen nagy részét teszi ki. Viszont erre felmerül bennem egy igen érdekes kérdés, ami gondolom nem volt benne a vizsgálatban, de esetleg érdemes lenne megnézni, hogy attól, hogy a felhőben tárolom az adataimat, és mondjuk nem kiírom DVD-re, mennyire csökken az én saját áramfelhasználásom, hiszen a DVD írás az egy olyan dolog, ami elég sok áramot visz el, lézert működtet a DVD író. Elő is kell állítani azt a DVD-t. Elő kell állítani a DVD-t, tehát a DVD írás nincs, előállítani nem kell, a felhőbe teszem, tehát azért valamilyen szinten az áram növekedés ugyan tapasztalható ezeknél a bizonyos központoknál, de mondjuk az otthonokban, ahol nagyon sok otthon van és nagyon szétoszlik, én ezt elfogadom, de ott effektív csökkenhet az az áramfelhasználás, amiatt, hogy a felhőt használom. Ez egy nagyon érdekes kérdés, erre ténylegesen nem tért ki külön a tanulmány, mert nem erre fókuszált, tehát itt kifejezetten az adatközpontokról volt szó, de azt is el szeretném mondani egyébként, hogy ennek a tanulmánynak nem sokára, tehát egy hónapon belül fog megjelenni a frissített változata, amiben már az Apple-nek a legfrissebb bejelentései is bele lesznek kalkulálva, és akkor egyébként lehet, hogy egy teljesen más sorrendet láthatunk majd. Ennél a tanulmánynál, ugye én átolvastam a módszertant és meg magát az egész tanulmányt, mennyire került az előtérbe, és mennyire lett figyelembe véve, hogy egy-egy ilyen adatközpont, hogyha adatközpontokról ott vizsgáltatok, akkor ezeknek ugye teljes élettartamára vetítve, ugye a beruházástól kezdődő élettartamára vetítve, milyen az energiafelhasználás. Csak azért kérdezem ezt, ugyanis a felsorolt cégek közül tudjuk, van amelyik 2005-2004 körül kezdett nagy adatközpont építésbe, vannak olyan cégek, amelyek pedig már a 60-as, 70-es évektől használnak nagy adatközpontokat, tehát van egy beruházás, az az adott technológia színvonalnak biztos megfelelt egy szintnek, de azért ezeknek a dolgoknak van egy élettartama. Nem lehet azt megcsinálni, hogy minden egyes alkalommal, amikor új technológia kerül a piacra, akkor fogom a régit, azt ledarálom. Tehát az micsoda energiaveszteség lenne, ha kidobom. Tehát ez mennyire került így a tanulmányba, a vizsgálatra? Hát teljes életciklusra vetítve, tehát igazából itt kibocsátási adatokat vettünk figyelembe, és hogyha a kibocsátásokat tekintjük, akkor annak része az is, hogy azt az adatközpontot fel kell építeni, de nyilvánvalóan a kibocsátások nagyobbik része az abból származik, vagy hát hogy mondjam, a túlnyomó többsége az abból származik, hogy azt működteted, és az 24 hétben áramot fogyaszt. De biztos, hogy ebből származik? Nem tudom, én mindig a végfelhasználódáról nézném, hogy sokkal nagyobb az, hogy én otthon mit csinálok. Ezek óriási, egy-egy ilyen adatközpont egyébként, egy-egy ilyen adatközpontnak a fogyasztása, mint egy 250 ezer európai háztartásénak felel meg. Tehát azért ezek tényleg bődületes számok, tehát nagyon-nagyon, csak a jelentőségét akarom ennek a kis szegmensnek, vagy látszólag kis szegmensnek hangsúlyozni, hogy nem véletlenül választotta ezt a szervezetünk, hogy ezt így vizsgálat alá veszi. Bennem már csak tényleg egy utolsó kérdés merül fel, hogy javaslat is van, vagy csak felmérés. Tehát van a javaslat arra, hogy a megfelelő profitráta mellett, hiszen azért valljuk be, hogy ezek a cégek azért léteznek, mert profitot szeretnének termelni, megmaradjon a fejlődési sebesség is, és hogy is mondjam, tisztuljanak a viszonyok, hogy így fogalmazzak? Nem tudom, emlékeztek-e, de tavaly volt egy kampánya a Greenpeace-nek, amikor a Facebook volt a célpont, és a Facebook az teljesen a kampány végére el is kötelezte magát, és azóta meg is építette például a svédországi adatközpontját, ami már 100%-ban megújuló energia alapon működik, tehát kifejezetten vannak részletes javaslataink a cégeknek arra vonatkozólag, hogy hogyan tudják magukat ilyen szinten zöldíteni. Nyilvánvalóan itt ezek fel is vannak egyébként sorolva a tanulmányban, és például a Google-lal is nagyon sokat együttműködött a Greenpeace korábban, és a Google most ennek hatására tényleg az egyik legzöldebb, és volt szerencsém egy televízió műsorban együtt szerepelni a Google-nak a szóvivőjével, a magyarországi szóvivőjével, és ő mondta is, hogy egyébként anyagilag is megéri nekik a zöld megoldásokat választani. Tehát nyilvánvalóan a zöld civil szféra mindig ezt hangoztatja, hogy hello emberek, tegyünk a klímaváltozás ellen, mert nem mellesleg, ez még gazdaságilag is megéri, és ez kifejezetten egyébként az IT-szektorban is igaz. Tehát nyilvánvalóan kell kezdeti beruházás, meg itt is vannak kezdeti költségek, és azok mindig nagyobbak a megújuló energiákat tekintve, viszont azok baromi hamar visszajönnek, és ténylegesen megéri nekik. Tehát egyébként a Google az közzé is teszi ezeket a legjobb megoldásokat, hogy a többi cég számára is elérhetővé váljanak. Én nekem egyetlen egy megjegyzésem van ehhez a felméréshez, ugyanis a sajtóközleményben megfogalmazott felszólításban azért szerepelnek olyan dolgok, hogy a cégek kötelezzék el magukat a megújuló energiaforrások mellett, új adatközpontokat olyan helyszínre telepítsék, ahol a megújuló energiára alapozhatják a működésüket, teljes átláthatóságot biztosítsanak. Ezek mind-mind nagyon nemes célok. De azt is kell látni, hogy azért ezeknek a cégeknek, főleg a régebben működő cégeknek a többsége pont ezeken a területeken sokszor 30-40 éves nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek, transzparenciával rendelkeznek. Egy kicsit nekem olyan volt a kicsengése ez alapján a sajtóközleménynek, minthogyha ez egyáltalán nem került volna figyelembevételre. Abszolút figyelembe vettük, tehát az átláthatóság az elemzésünkben nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert az Apple annak ellenére, hogy egyébként most várakozásainkon tulajdonképpen túlmutatóan már tettek is bejelentéseket, hogy oké, akkor ők most akkor tényleg megújulókat fognak használni, stb. Az átláthatóságukat továbbra sem javították. És az Apple-el egyébként a legelejétől fogva az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy nem voltak hajlandóak, és továbbra sem hajlandóak bizonyos adatokat közszemlére bocsátani, tehát egyszerűen nem lehet róluk tudni azt, hogy milyen kibocsátásuk sokkal jár a működésük, ugye pontosan az adatközpontjaikat hogyan látják el. Tehát nagyon ennek az elemzés egy része azon múlott, hogy a Greenpeace milyen adatokhoz tud hozzáférni. Voltak cégek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy igen, tessék, itt vannak az adataim, ebből tegyétek össze. És valahol az a cégeknek is jó volt, hogyha együttműködtek a szervezettel, hiszen nem a top citromba kerültek bele, hanem adott esetben mondjuk a másik végére. Jó, csak tehát, ugye egy példa, most itt az Apple volt emlegetve, ugye, hogy annak az átláthatósága nem olyan, de ezért mégiscsak egy általános felszólítás jelent meg ebbe a sajtóközleménybe, minthogyha én számomra olyan volt a kicsengése, minthogyha az egész listán szereplő cégeknek ugye nem biztosítanák az átláthatóságot. Nyilvánvalóan ez... hogy mondjam, ez nem volt egy szándékolt megfogalmazás, hogy az legyen a kicsengése, hogy itt most mi mindenkit, vagy minden céget rossznak tartunk, hiszen voltak itt olyan cégek, akik nagyon-nagyon jó helyezést értek el, és hogyha mondjuk az átláthatóságot tekintjük, az pont egy olyan szempont volt, amiben sokan rossz osztályzatot kaptak, tehát például a Twitter is egyest kapott, az Amazon is egyest kapott, talán az Apple az 2-est kapott, és az egyetlen, aki 5-öst kapott, az az Akamai, amit már korábban említettem. Tehát valóban ez egy olyan szempont volt, amiben sok cég nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amiknek egyébként meg kéne. Nyár van, az utóbbi napokban igazi strandszezon. Sokan mennek ilyenkor vízpartra, és viszik magukkal az okos telefont és a táblagépet, de ezek az eszközök elég drágak ahhoz, hogy csak úgy ott hagyjuk például a törölköző alatt. Kovács Tücsi Mihály, mint nagy strandrajongó, most utána járt, hogy milyen megoldásokkal lehet elkerülni az okos telefon eltűnését a vízparton, meg hogy valahogy azért biztonságban legyen. Igen, két szempontból is utána néztem a dolognak. Egyrészt az, hogy én is járok strandra, és hát tényleg a mostani okos telefonok mondjuk az, hogy olyan 50 000-től a végtelenig terjed az áruk, pláne, hogy az ember ilyen 1-2 éves hűségnyilatkozattal vásárolta őket, akkor nem szívesen venné, hogyha eltűnne a törölköző alól, vagy az se egy frappás megoldás, az ember kimegy a strandra, és rögtön berakja a csomag megőrzőbe, mert akkor már minek viszik ki a strandra. És nézzük szembe a ténnyel, hogy már ott is szükségünk van rá, mert ebbe tartjuk a könyveinket, nem arról van szó, hogy egyáltalán elérjenek minket, de például a munkánk egy része benne lehet, zenét erről hallgatunk, a GPS-szel megyünk haza, tehát bármilyen szempontból érdekes lehet. Úgyhogy két dolognak néztem oda, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy egyrészt, hogy nálunk lehessen a telefon, illetve a másik az, hogyha valaki vízisportot űz, láss például vitorlázik, és oda is viszi magával a telefon, tehát nem lenne praktikus, hogyha a fedélzetről mondjuk a vízbe potyanna, vagy vele együtt esne például a vízbe a telefon. Úgyhogy nekiálltam, és rákerestem arra, hogy vízhatlan tokok területén mi a helyzet, és hál' Istennek remek megoldások vannak, olcsóbbtól a drágábbig. Bizonyos márkákra, vagy azért mindegyik telefon? Nem kell, nem akarok különösebben se márkákkal, se eladókkal foglalkozni, inkább azt mondom, hogy milyen megoldások vannak. A legegyszerűbbek például az ilyen szilikon zsákocskák, amelyek ilyen tengerészmódra többszörösen visszahajtva lesznek vízhatlanok, amelyeket van rajta egy lyuk, amin át lehet húzni egy madzagot, és a nyakunkba akaszthatjuk, vagy a fürdőnadrág zsebébe, vagy akárhova. Ez egy pár száz forinttól egészen a 2-3 ezer forintos tételig tart. De ennek már létezik olyan fejlettebb változata is, például, hogyha valaki nem akarja kibányászni belőle a csomagolásból, mert azért ez rendesen bele van rakva a telefont, hogyha hívása van, vagy zenét akar hallgatni, hogy létezik olyan, amin a fülesnek kivezetése van, vagy vízhatlan kivezetése van, és egész egyszerűen rá lehet dugni. Akkor ugyebár ezek után már értelemszerűen azért praktikus lenne vásárolni egy vízhatlan fülhallgatót, vagy éppen fejhallgatót, amiből szintén van jó néhány fajta piacon, már a néhány ezer forintért már be lehet ilyeneket is szerezni, és igen, neves gyártóktól kapható már 4-5 ezer forintért ilyen. Ez teljesen jó úszás közben, mondjuk hátúszás közben mobiltelefonizni az asszonnyal. Ha nem is az, de például az van, hogy lemegyek most a Balaton strandra, a Szabad strandra, és bemennék a vízbe, hoppá, hova rakjam a telefont? Hát nincs, aki vigyázzon rá, hát bele kéne rakni a fürdők ugye a zsebébe, ahol elázik. Tehát, hogy akkor legyen egy vízhatlan tok, de például ezzel a módszerrel már akár be lehet nevezni ugye egy Balaton átúszásba, hogy végig közben szépen lehet hallgatni a zenét, vagy éppen bármi egyebeket a telefonon keresztül. De még ennek is van egy fejlettebb verziója, hogy már megjelentek a olyan bluetoothos headsetek, amik vízhatlanok, és akkor a végére hagytam a Nonplus Ultrát, hogy olyan vízhatlan tok is van, mondjuk ez már egy majdnem 20 ezer forintos beszerzés, hogy tökéletesen víztiszta elő és hátlapja van, és annyira precízen illeszkedik magára a készülékre, hogy a telefont kényelmesen lehet a tokkal együtt használni. Tehát az érintőképernyő működik, a fényképezőgépet lehet használni, a kamerát lehet használni, és megtartja az összes élmény funkcióját, és nyugodtan bemehetünk vele a vízbe, és biztonságban van velünk. Ezzel már búvárkodni is lehet. Olyan komolyan búvárkodni nem lehet, de általában ez 3,6 méteres mélységig egy órán keresztül vízhatlan marad. Tehát ez már azért elég komoly. Ha volna olyan tavunk, vagy olyan vízünk, amiben mondjuk 3,6 méterben még bármit lehet látni. Nem hát, aki hurgadára megy merülni, annak már lehet, hogy ez a 20 ezer fontos befektetés megéri, és akkor lent mondjuk ott cápales közben lehet itt iPhone-ozni. Egy baj van, hogy SMS küldeni, hogy jön a cápa, mit csináljak? Nem terjednek a hullámok, tehát hogy a hullámokban. Borák András ismét belelkesült egy kütyű kapcsán, az eszköz ugyanis belefér egy USB kulcs méretébe, vagy inkább egy akkora méretű, és szinte univerzálisan használható a szintetizátortól, a routeren át, a színpadi világítás felvezérlésig. Ez a digitális svájcibicska valójában egy számítógép, Borák András. Leginkább egy programozható ilyen mikrokontroller, ez a Arduino névre hallgat, és nem is annyira újdonság, mert jó pár éve velünk van ez a kis eszköz. Ez egy rendszer a chipbe integrálva, egy bizonyos módon lehet programozni, de amiért érdekes, hogy nagyon-nagyon sok kiegészítőt lehet hozzá csatlakoztatni ehhez a ketyeréhez, és ezek a kiegészítők, ezek azon az áramköri lapon, tehát ez egy ilyen kopasz rendszerként érkezik, ezek ilyen szabványos módon csatlakoznak, és így egymásba lehet dugosgatni őket, mint a legót, és így lehet bővíteni a rendszert. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok lelkes híve van neki, és ezek az emberek mindenféle projektre felhasználják ezt a kis eszközt, egészen a távirányítós kis autótól, mondjuk a házilag készített drónig mindenfélére használják, lévén, hogy viszonylag kis energiafogyasztású eszközről van szó, nagyon könnyen programozható eszközről van szó, és nagyon sokféle interfészt, vagy hát ilyen csatolót lehet hozzárakni, és gyakorlatilag csak a fantáziánk szab határt annak, hogy mire használjuk. És tényleg, hogyha az ember utána néz az interneten, akkor csodálatos megoldásokat lát. Hát, hogy akinek volt szerencséje látni, mert Jean-Michel Jarre koncertet, az látta, hogy a mester az egy ilyen lézerhárfával zenél, hát ezzel a kis eszközzel is meg lehet valósítani ezt a dolgot, ahol ez a beágyazott rendszer vezérli a szintetizátor meg a lézer fényt, ahol gyakorlatilag a földből kijön egy ilyen pálmalevél, így kinyílik egy ilyen zöld lézersugár, és a zenész az, ahogy beteszi a kezét ebbe a fényhúrokba ugye más-más hang szólal meg. De ez hogy kell képzelni, hogy ő maga, mit tudom én, wireless, vagy ő megvezérel egy olyan lézeres valamit, hát, ami a hárfa maga? Hát nyilván, hogy meg kell vezérelni egy lézert, mert nem várhatjuk el, hogy ilyen hüvelykúnyi méretben ugye lézer is legyen benne, meg egy komplet szintet. De akkor miért nem egy kis kocsin húzza oda a nagy számítószer? Nem értem, hogy most ez miért jó, hogy olyan kis pici számítógép van ott. Miért nem oda, letakarom ilyen feketével, és akkor nem látszik. Hát kérdezd meg attól, aki nem akar akkor a kocsit húzni, de számomra evidens, hogyha valamit meg lehet oldani kisméretbe, akkor azt miért akarjuk megoldani nagy méretbe. Tehát nem értem, hogy ez miért lenne jó, vagy hogy mi lenne ennek az előnye. De egészen odáig is el lehet menni, hogy van, aki például Wii távirányítóval kötötte össze ezt a kis eszközt, ugyanis a Wii távirányítóban vannak giroszkópok, és például hajónak az elektromos motorjának és kormányzásának a vezérlésére használja, egy nagyon jópofa ilyen indián kenuba ül az úriember, és ezzel a Wii távirányítóval, mint egy joystickkal tudja a hajót mozgatni mindenféle irányba. Tényleg csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy mit akarunk ezzel a nagyon olcsó eszközzel megvalósítani. Azért is tetszenek nekem ezek az ilyenfajta eszközök, mint amit már említettünk jó néhány adással ezelőtt, a Raspberry Pi olcsó számítógép, vagy ez a kis kontroller, ugyanis ez valóban egy olyan lehetőséget nyújt a számítástechnika és a hardverek iránt érdeklődő embereknek, ahol nagyon kis költséggel gyakorlatilag a legvadabb és legelborultabb ötleteiket is meg tudják valósítani. Te például mire használnád, vagy gondolkoztál rajta, amikor megláttad? Két dologra tudnám jól felhasználni ezt az eszközt, például egy otthoni lakásvezérlésre, amelyik a termosztátot, tehát a fűtést vezérli, a világítást vezérli. Hogyha az ember megfelelő kiegészítéssel látja el, akkor ez tud egy és két vezetékes vezérlést. Hogyha utána gondolunk, például jóval kevesebb dróttal, sokkal több villanykapcsolóval, sokkal több mindent tudunk megvalósítani, például világításba, a lakásunkba. Lehet, hogy ez az intelligens lakásoknak például az egyik kulcsa. Hát annyira, hogy a legtöbb intelligens lakásvezérlőhöz, tehát a kereskedelmi forgalomban lévő lakásvezérlőhöz létezik is interfésze, tehát azért annyira nem lőttél ezzel mellé. Nagyon sokan használják erre. Nekem főleg azt tetszik, amikor az Arduino felhasználok, magam is egyébként nagyon szimpatizálok a rendszerrel, olyan eszközökkel kötik össze, amelyikről el se hinnénk. Például fogják a régi mosógépet, kidobják belőle azt a vezérlő elektronikát, ami benne van, fogják a kis Arduinót, összekötik a megfelelő zsinórokkal, és ettől kezdve olyan hiper-szuper modern mosógépük lesz, amit elképzelhetetlen lett volna, sőt, ki se kell dobni a régit. És még sorolhatnám az egyéb ilyen hasonló felhasználásokat, ahol csak attól, hogy van egy újabb vezérlő elektronika, ami idézőjelbetéve annyira programozható, hogy mindent tud szinte, ettől kezdve egy csomó régi eszközt is megújítanak vele. Jó, hogy említetted a mosógépes felhasználást, és az egyik leghíresebb arduinos mosógépes felhasználási mód a házi sörfőzde a mosógépből, ahol a sörfőzésnek a hőmérsékleti profilját egy ilyen Arduino vezérli egy mosógépben, ahol ugye a behelyezett gabonát megfelelően fűti, fermentálja, és bizonyos naponként 20 liter friss sört tud belőle csapolni az úriember, ez is megtalálható az interneten. És mivel nyílt forráskód, ezért valószínűleg, hogy jó, nem azt mondom, hogy teljesen lámereknek, de azért, ha nagyon akarja, az ember utána nézhet, hogy mégis ezt hogy tudja összerakni, tehát nem kell mondjuk boltba megvenni a szakértőt hozzá. Ez így van, nagyon aktív felhasználói és fejlesztői közössége van, tehát azt lehet mondani, hogy műkedvelő szinten már bárki beleugorhat egy ilyenbe, viszonylag alacsony költséggel, és hogyha valahol elakad, biztos, hogy talál az interneten segítséget hozzá. A Netidők infoszótár sorozata arról szól, hogy a digitális világhoz kapcsolódó nyelvi jelenségek, szokások és kifejezések miképpen jelennek meg a mi nyelvhasználatunkban. A rovat gazdája Bódi Zoltán netnyelvész, nyomon követi a nyelvi változatosságokat és be is mutatja a műsorban, és nem akar kényszeríteni senkire semmit, tehát ő nem egy grammatikai náci, a mai kifejezés viszont éppen ez lesz. A grammar náci. Ez egyébként ilyen angolból fordított, de elég durván hangzó szó. A troll és a héter után, hát hogy mondjam, szépen illik a sorba, nem? Igen, igen, hát van ebben logika. Ugye kitaláltam azt, hogy a közösségi médiának a jellemző nyelvi és kommunikációs attitűdjeit tekintem át, és hát a kicsit negatív irányból haladnék a pozitív felé, ez lenne itt a felépítés, és ebben a kifejezésben a grammatikai náci, ugye angol grammar náci-nál azért meg kell állni egy pillanatra. Az első megjegyzésem az, hogy számomra teljes mértékben elfogadhatatlan és minden esetben visszautasítandó az, amikor embereket valamiféle meggyőződésük, közösen elfogadott normákhoz való alkalmazkodásuk miatt náci, illetve fasiszta jelzőkkel bélyegeznek meg. Ez szerintem kulturált és intelligens világban egyszerűen nem fordulhat elő. De mégis létezik ez a kifejezés, amit én nagyon-nagyon nem szeretek a számra venni, de olyan jellemző magatartásforma, amiről muszáj beszélni. Tehát ez a fajta kifejezés egy olyan magatartást akar, ami egy olyan személy, aki a közösen elfogadott nyelvi normákhoz, alapnormákhoz, helyesírási alapszabályokhoz, illetve alapvető nyelvhelyességi szabályokhoz, formákhoz ragaszkodik, ő ezt igyekszik mindig be is tartani, és a környezetében, közösségi médián, fórumokon, chatszobákban, korábban, illetve akár e-mailben is rendszeresen figyelmezteti is adott esetben a vita partnereit. Valljuk be őszintén, ezzel tulajdonképpen semmi baj nincsen. Hát tulajdonképpen, ha írunk, az írásnak az egy abszolút közös elvárása és normatívája, hogy egyféle szabályrendszerhez alkalmazkodjunk. Tudni illik, ha nem alkalmazkodunk az alapvető helyesírási normatívákhoz, akkor az írás a funkcióját veszíti, hiszen egy idő után azon kell silabizálnunk a szövegeket, vagy azért kell silabizálnunk a szövegeket, hogy vajon mit akart az illető írni. De mondjuk ebből a megközelítésből, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy a nyelvész barátja a grammatikai náci, de végül is bizonyos egy platformon vannak. Nem? Hát persze, na, itt kell akkor rendet csinálni. Tehát a nyelvtudományban azért jól ismerjük a preskriptív, tehát az előíró nyelvi attitűdöt, nyelvi magatartásformát. Ez pontosan azt jelenti, hogy a preskriptív szemléletű nyelvész vagy akár nyelvhasználó egy közösen elfogadott általa értéknek tartott normarendszerhez alkalmazkodik a nyelvhasználat során, például a helyesírási szabályzat, az mondjuk egy jól megfogható szabályrendszer, de alapvető nyelvhelyességi szabályokban is, hogyha van konszenzus, akkor ehhez alkalmazkodik az illető, és ezt számon is kéri a környezetén. Ezzel megint csak önmagában nincsen a hétköznapi nyelvhasználat szintjén probléma, csak zárójelben jegyzem meg, hogy tudományosan van, hiszen nagyon nehéz tudományosan meghatározni, hogy melyek azok az állandó szabályrendszerek, amelyek tényleg nem változnak. Tehát nagyon sok minden relatív a nyelvhasználatban. Na most, a közösségi médiában azért egy kicsit változott ennek a roppant szerencsétlen stílusú kifejezésnek, stílus árnyalatú és konnotációjú kifejezésnek a jelentéstartalma. Tudni illik, ezekre a teljesen ártalmatlan, sőt, én azt mondom, hogy igen, hasznos közösségi személyekre is ráakasztották a grammar náci, tehát a nyelvi náci, nyelvtani náci, nyelvész náci, vagy grammatikai náci kifejezést. Ám létezik valóban egy olyan magatartásforma, amely roppant közel áll ehhez, de valóban már közösségromboló. Tehát képzeljük el azt, hogy kedvenc közösségi oldalunkra kiteszünk egy posztot, ami jópofa, elkövetünk benne egy mit tudom én, két vessző hibát, meg rosszul írtunk egy szót, és elkezd valaki notóriusan beleszólni, kommentelni, és leszidni minket a sárga földig, megszégyeníteni, megalázni, hogy még ezt az alapvető szabályt sem tudjuk, hogy és elé mindig veszőt teszünk, egyébként nem teszünk mindig és elé veszőt, de mondjuk egy ilyen szabályt mond nekünk, és akkor nem a témával foglalkozik, nem a valós vitába, nem a vita tartalmi elemeihez szól hozzá, nem retorikailag releváns érveket hoz elő, hanem eltereli a vitát, eltereli a téma fonalat egy teljesen adott esetben idézőjelben tezem jelentéktelen formai elemnek a fölemlegetésével. Ez viszont nem konstruktív magatartás, ez a vitakultúrát, ami amúgy is roppant alacsony szinten van a hazánkban, pláne a nyilván általános hitakút, az aztán pláne, tehát ez még inkább rombolja, mert ekkor jönnek az indulatok, amelyek minden esetben irrelevánsok egy vita során. Említetted az előbb, hogy relatív. A grammatikai náci az egy ilyen relatív környezetben, ő maga relatív kifejezés egyébként? Azért van létjogosultsága ennek a, mondom még egyszer, nagyon rossz konnotációjú kifejezésnek, mert a helyesírni nem tudó, tehát a legalapvető helyesírási szabályokkal is gondban lévő, az alanyállítmány egyeztetés szabályai teljesen elfelejtő, még írásban is teljesen elfelejtő személyek számára minden olyan vitapartner, grammatikai náci, aki mondjuk nagyon udvariasan, a vitát nem elterelve, akár privát üzenetben is mondjuk, a lehető legkulturáltabban, a szőnyeg alatt szépen, lapos kúszásban megjegyzi, hogy ez így nem volt helyes, mert hát ezt nem úgy kell írni, hanem másképpen kell írni, de nincs veled semmi bajom. Az ilyen, tehát aki egyáltalán nem tud írni, annak a számára mindenki, aki mondjuk jobban tisztában van az alapvető írási szabályokkal, az grammatikai náci. Ebből az értelemből, ebből a szemszögből ítélhetjük ezt a kifejezést relatívnak. És mondom még egyszer, a probléma vele az, hogy olyanokat is annak minősítenek, akik teljesen ártalmatlanok. Bennem egyetlen egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan, mint gyakorló fórumrendszergazda, fórum adminisztrátor, nagyon sokszor problémát okoz az, és szerintem ezzel is érdemes lenne talán egyszer foglalkozni, ami számunkra formozóknak egy hétköznapi felhasználás, az elgépelés és a helyesírási hiba közötti különbség, ami kétségtelen az elgépelés is helyesírási hiba, én ezt elfogadom és elismerem, de pont az ilyen grammarnácik szokták ezt leginkább kipellengérezni, amikor gyakorlatilag, ha a gólyát pontosével írom, az egy súlyos helyesírási hiba. Nem tudtad, hogy a hallott, az nem három L. De ha például a gólyát, véletlenül az elipszilont fölcserélem benne, az is helyesírási hiba, de az nem amiatt van, mert nem tudom, hogy kell írni, hanem mert siettem, elgépeltem, nem figyeltem oda, ami kétségtelen hiba, és ki kell javítani, tehát én ezt elismerem, de ezek között sem tesznek hibát, és ez nagyon sok mindenkit nagyon zavarni szokott. Ezzel mi lehet a helyzet? Ez egy nagyon nehezen megoldható dolog, ezt csak azt tudom hozzátenni, hogy a nyelvhelyesség ellenőrző szoftvereknek a nyelvi modelljei mögött kifejezetten komoly, nagyon-nagyon hosszú, most már évtizedes kutatások vannak, amelyek megpróbálják az elgépeléseknek a típusait rendszerbe és adatbázisba foglalni. Tehát ez egy, és akkor most a szószoros értelmében használom, ráütöttem a számra, előtte egy igazi grammatikai nácinak nem tényező, ő annak körül, ha valamibe beleköthet, mert akkor ő boldog lesz tőle, ha tönkretette az egész környezetének a hangulatát is, és ő okos lehetett. De mondom még egyszer, nem arról beszélek, ami teljesen jogos és elvárható. Az igazi grammatikai náci troll, de nem minden troll grammatikai náci. Tökéletes, köszönöm Balázs. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a korábbi felvételeket pedig a PC World magazin DVD mellékletén. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát jövő héten is hallhatják a Viszonthallásra.